สุทุทธสังสุนิปุนังยัตถะกามนิปาตินังจิตตังระเขทะเมธาวีจิตตังคุตตังสุขาวหังผู้มีปัญญาพึงรักษาจิตที่เห็นได้แสนยากละเอียดยิ่งนักมักตกไปในอารมณ์ตามความใคร่เพราะว่าจิตที่คุ้มครองไว้ได้เป็นเหตุนำสุขมาให้และนี่คือรายการธรรมรับอรุณข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศกมาพบกับท่านผู้ฟังอยู่เป็นประจำทุกวันเพื่อให้เกิดการฝึกจิตท่านผู้ฟังจิตที่ฝึกดีแล้วจิตที่คุ้มครองดีแล้วจะนำสุขมาให้จิตของใครถ้าพูดทั่วไปก็จิตของเรานั่นล่ะแต่ว่าถ้าพูดตามทางเทคนิคคือตามเนื้อหาข้อมูลจิตไม่ใช่ของเรานะจิตเป็นอนัตตาแต่เรารู้สึกว่าเป็นของเรานั่นล่ะเพราะว่าความเป็นตัวตนมันยังมีอยู่นี่แหละมันจึงเป็นปัญหาที่ต้องมาฝึกจิตที่ต้องมาฟังกันอยู่เรื่อยฟังกันทุกวันฟังกันทุกคืนฟังกันทั้งเดือนทั้งปีฟังแล้วมันจะเบื่อไหมเบื่อสิท่านฟังมันจะเกิดความเบื่อหน่ายนั่นคือนิพพิทานิพพิทาแปลว่าเบื่อหน่ายเบื่อหน่ายนั้นไม่เหมือนกับเบื่อเซ็งถ้าเบื่อเซ็งป่านนี้ไปฟังเพลงแล้วไม่ต้องรอให้มันจะต้องมาถึงเนื้อหาได้ยินเสียงพระพูดก็เบื่อก่อนเลยนั่นคือเบื่อเซ็งแต่ถ้าเบื่อหน่ายนี่มันจะทำให้เกิดผลเป็นความคลายกำหนัดคลายกำหนัดจากอะไรท่านผู้ฟังคลายกำหนัดจากเรื่องที่จะไปยึดถือโดยความเป็นตัวตนได้จิตนี่แหละท่านผู้ฟังที่มันไปยึดถือสิ่งต่างๆโดยความเป็นตัวตนยึดถือว่าร่างกายนี้เป็นตัวตนขึ้นมายึดถือว่าความคิดนี้เป็นชั้นขึ้นมาเป็นตัวตนขึ้นมายึดถือว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งไอเดียความคิดนั่นนี่เป็นของฉันไอความที่จิตเราไปยึดถือนี่แหละท่านผู้ฟังมันจึงไปตามอารมณ์ได้ต่างๆนานาทำไมมันถึงเป็นอย่างนั้นเพราะว่ามันมีธรรมชาติที่มีความละเอียดมีธรรมชาติที่เห็นได้ยากเหมือนเป็นอนูความละเอียดเป็นอนูของมันเนี่ยมันซึมซาบไปโดยทุกทีทุกอย่างทุกเวลาไม่ว่าสิ่งนั้นจะอยู่ในอดีตอนาคตหรือปัจจุบันเป็นไปในที่ไกลหรือที่ใกล้อย่าบรื้อละเอียดเร็วหรือประณีตเป็นรูปหรือเป็นนามเป็นของที่เขาว่าฉันหรือของที่เขาว่าเธอของของคนอื่นจิตนั้นยังไปยึดถือว่าคิดว่าจะเอาเป็นของตนมันยังทำได้เลยเพราะว่าความละเอียดของมันที่คืบคลานไปทุ่มฟังมันจึงเป็นปัญหาได้ว่าถ้าไปยึดถือแล้วมันมีอำนาจมากความยึดถือเนี่ยมันอาจจะทำให้มีการเบียดเบียนกันไปในทางกายหรือทางวาจาได้ก็ฉันอยากได้อันนี้ทำไมคุณอยากได้เพราะจิมไปคลืบคลายไปแล้วว่านี่ต้องเป็นของฉันแล้วทำไงขโมยเอาไม่ให้ใช่ไหมลงมือลงไม้ใช้อาวุธมีคมบ้างไม่มีคมบ้างหรือจะไม่ใช่ถึงกับข้าวของที่อยากจะได้อะอยากจะได้ดินแดนอยากจะได้ความคิดนี้ไม่เชื่อไม่ฟังกันใช่ไหมลงมือลงไม้ใช้อาวุธที่มีคมแบบสัตว์ระยะใกล้ก็เป็นมีดเป็นดาบใช้อาวุธมีคมชนิดที่สั้นระยะไกลก็เป็นหอกเป็นธนูเป็นปืนยิงกันไม่ได้พุ่งกันไม่ได้ทำให้เกิดการเบียดเบียนเป็นการผิดศีลขึ้นเพราะผิดศีลแล้วมันก็เบียดเบียนกันมากไปในทางกาย จิตนี่แหละเติมฝังที่ถ้ามันไม่ได้รับการรักษาศีลมันก็ผิดได้ศีลที่ออกมาทางกายหรือทางวาจาที่เราเห็นได้นี่แหละนะดูรู้ได้ด้วยทางตาได้ยินรู้ได้ด้วยทางหูเราจะดูใครสักคนในคนหนึ่งก็ดูที่ตาที่หูของเราเห็นสิ่งที่เขาทำได้ยินสิ่งที่เขาพูดอันนั้นก็คือพิสูจน์ได้ด้วยทางตาทางหูในรูปแบบของความเป็นปกติที่เขาพูดหรือเขาทำว่ามันอยู่ในศีลไหมถ้าไม่ได้อยู่ในศีลโอ้นี่แสดงว่าจิตนี่หนักมากไปตามอารมณ์ของสิ่งต่างๆอย่างมากมากนี่ก็คือว่ายึดถือมากยึดถือมากลุ่มหลงไปมากไหลไปมากไปตามอารมณ์อย่างมากเลยโดยตามอำนาจของความยึดถือจนกระทั่งทำให้มีความผิดปกติศีลในแบบปกติที่จะทำทางกายหรือพูดทางวาจาผิดเพี้ยนไปแล้วสำหรับคนนั้นเราดูเขาได้ที่ตรงนี้แล้วจิตเราจะไปทางไหนหรือจะไม่ไปทางไหนเนี่ยมันไปยังไงพระพุทธเจ้าเคยตรัสไว้ท่านผู้ฟังคือตรัสเล่าไว้ให้ฟังเนี่ยหลังจากที่ตรัสรู้แล้วแต่ปรารภเหตุการณ์ตั้งแต่ก่อนที่พระองค์จะตรัสรู้นั้นด้วยซ้ำว่าตอนที่เราตรีตรึกคือคนเราเกิดมาเนี่ยนะมันมีความรู้สึกนึกคิดเข้าใจไปอยู่แล้วว่านี่คือตัวฉันเนี่ยถ้าเราตรีตรึกไปในเรื่องใดๆมากที่เราจะน้อมไปด้วยอาการอย่างนั้นอย่างนั้นฟังอีกครั้งหนึ่งนะท่านฟังอีกครั้งหนึ่งคำนี้แบบว่าลึกซึ้งมากใคร่ครวญดูดีๆถ้าเราตรีตรึกไปในเรื่องใดๆมากหรือในอารมณ์ใดๆมากหรือในความคิดใดๆมากหรือในสิ่งใดมากหรือกับใครมากหรือที่ไหนมากหรือไปในแบบไหนมากแล้วสิ่งนั้นจะทำให้เกิดอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยจิตเราจะน้อมไปในสิ่งนั้นๆเลยมันจะน้อมไปเลยพุ่งไปเลยพุ่งน้อมไปแล้วเป็นยังไงก็ทำตามสิ่งนั้นไปก็จะคิดตามไปจะพูดตามไปจะมีการกระทำทางกายตามไปแล้วก็ถ้าเผื่อว่ามันเป็นไปในเรื่องที่เป็นการเบียดเบียนเขาพยาบาทหรือในทางลุ่มหลงเป็นกามเนี่ยจิตนั้นก็จะได้รับความทุกข์ยังไงอะเพราะว่าสิ่งนั้นมันจะนำความทุกข์มาให้ไงการพยาบาทเบียดเบียนเนี่ยรุมร้อนร้อนนั่นคือความพยาบาทความหิวโหยความได้ไงก็ไม่พอตื่นในทางกามความเบียดเบียนนี่ก็โอ้ยทั้งตัวเองคนอื่นอยู่ไม่เป็นสุขเราจึงต้องมีการระวังรักษาสิ่งที่เราตรีตรึกไปอยู่เสมอๆสิ่งที่เราตรีตรึกไปอยู่เสมอๆนั้นจะทำให้เกิดอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งตรีตรึกอารมณ์นั้นต่อไปเรื่อยๆจิตก็จะตามอารมณ์นั้นๆไปทั้งในเรื่องที่เป็นไปในทางอกุศลทั้งในเรื่องที่เป็นไปในทางกุศลก็เหมือนกันทีนี้บางคนที่พยายามจะตรีตรึกมาในทางกุศลอยู่แล้วเนี่ยนะโอ้ฉันต้องการทำความดียิ่งขึ้นไปต้องการจะทำสิ่งที่เป็นธรรมเป็นวินัยเป็นประโยชน์ดีพอทำไปขึ้นดีแล้วจิตมันก็น้อมไปทางกุศลถูกไหมทำกุศลไปเรื่อยๆจิตก็น้อมไปทางกุศลไปในทางดีก็อยากจะทำกุศลที่มันยิ่งขึ้นไปอีกมีชายหนุ่มคนหนึ่งตัวฟังก็เกิดในตระกูลเศรษฐีตระกูลนี้ก็เป็นสัมมาทิฏฐิเขาก็บำรุงภิกษุที่มีสัมมาทิฏฐิรูปหนึ่งเข้าไปสู่ในตระกูลเนี่ยอยู่เป็นประจำบุญนะตัวฟังจะเกิดขึ้นนะกับถ้าใครสักคนใดคนหนึ่งเข้าไปสู่ตระกูลสักตระกูลใดตระกูลหนึ่งบุญ5อย่างนี้เกิดขึ้นทันทีเลยเพราะว่าเขาจะมีจิตเลื่อมใสคนที่มีศีลเข้าไปสู่เรือนใดเรือนหนึ่งคนที่อยู่ในเรือนนั้นเห็นปุ๊บก็มีจิตเลื่อมใสมีจิตเลื่อมใสแล้วมีการต้อนรับมีการกราบไหว้จ จิตเริ่มใสเนี่ยก็จะทำให้ไปสู่สวรรค์แล้วในข้อที่หนึ่งมีการต้อนรับมีการกราบไหว้ก็จะทำเป็นเหตุให้ไปเกิดในตระกูลสูงพอมีความเริ่มใสมีการต้อนรับกราบไหว้แล้วจิตใจนั้นก็มีความคิดที่จะสละออกแค่คิดว่าจะให้ทานเนี่ยทุกฝั่งมันก็กำจัดความตรณีคือมนทินในจิตแล้วจะเป็นไปเพื่อได้เกียรติยศอันใหญ่พอคิดว่าจะให้ทานอะไรสักอย่างหนึ่งละก็แจกจ่ายให้ทานนี่คือการกระทำทางกายนะไปตามสติตามกำลังของตนเองที่มีข้อที่กำจัดมนทินนี่คือในทางใจพอกายยื่นมือออกไปแจกจ่ายทานในหมู่ภิกษุที่เข้ามาในสกุลอันนี้ก็จะเป็นไปเพื่อได้โภคทรัพย์อันใหญ่นี่คือบุญในข้อที่4แล้วข้อที่5ก็ต้องมีการสอบถามทวนถามในสิ่งที่เป็นธรรมเป็นวินัยผู้นั้นเป็นผู้มีศีลรักษาศีลอย่างดีมีความรู้ความเรียนในด้านใดด้านหนึ่งสอบถามปัญหาในเรื่องธรรมะอย่างใดหนึ่งแล้วอันนี้ทำให้เกิดปัญญาคุณลูกบุตรผู้นี้ก็เหมือนกันตามฝังบำรุงภิกษุรูปหนึ่งเข้าไปสู่ในเรือนของตนอยู่เป็นประจำตนเองมีความเลื่อมใสศรัทธามีความคิดที่จำแนกแจกทานถวายทานท่านอยู่เป็นประจำแล้วก็สอบถามว่าไอ้เหตุบุญเนี่ยมันจะทำยังไงให้มันได้ยิ่งขึ้นไปท่านก็แนะนำตามฝังนี้เป็นไปเพื่อปัญญาละอ้าวถวายทานถวายทานในโอกาสต่างๆด้วยถวายทานในโอกาสต่างๆแล้วก็รักษาศีลสิรักษาศีลให้มันดียิ่งขึ้นไปแต่ลำดับขั้นก็คือจากศีล5เป็นศีล8เป็นศีล10ศีล10นี่คือขั้นของสามเณรแล้วนะท่านฟังศีล8นี่ก็คือจากศีล5เปลี่ยนข้อ3เป็นการประพฤติพรหมจรรย์ยังรวมถึงการไม่รับประทานอาหารในเวลาล่วงการไม่นั่งไม่นอนบนที่นั่งที่นอนอันสูงใหญ่ยัดด้วยนุ่นและสำลีไม่ประดับประดาตกแต่งร่างกายด้วยของหอมเครื่องรูปไร้รูปทาแล้วก็ยังรวมถึงการที่ไม่ดูกละเล่นอันเป็นค่าศึกแก่กุศลธรรมนี่คือศีล8แต่รายละเอียดมันมี9อย่างไงถ้าเพิ่มข้อในการที่ไม่ยินดีทองและเงินเอานี่ก็เป็นศีล10นี่คือศีลของระดับสามเณรคุณลูกบุตรคนนี้ก็มีใจใคร่ใฝ่รู้ที่จะทำให้ยิ่งขึ้นไปอะไรที่จะต่อขึ้นไปจากศีล10แล้วทีนี้ก็เรื่องของบวชเป็นพระเลยภิกษุรูปนี้ท่านก็เลยแนะนำให้คุณลูกบุตรคนนี้บวชเป็นพระเลยคุณลูกบุตรนี้ก็เอาตามด้วยบวชก็บวชเอ้าบวชแล้วทีนี้ต้องมาทำการศึกษาเพิ่มเติมในศีลของพระล่ะศีลของพระนี่มีกี่ข้อโอ้ยเยอะแยะมากมายท่านฟังเอาแค่ส่วนที่มาต้องมาท่องมาสวดมาลงปฏิโมกข์กันนี่ก็227ยังมีส่วนอื่นๆอีกที่เป็นศีลเบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์หมวดจุลศีลมัชฌิมศีลมหาศีลยังรวมถึงอภิสมาจารย์อีกไม่ใช่แค่77ข้อยังรวมต่อไปอีกโอ้มากมายโอ้ไม่ไหวโอ้ยไม่ใช่แค่เรื่องของวินัยยังมีเรื่องธรรมะอีกอ่ะธรรมะโพชฌงค์7เป็นอย่างนี้มรรค8เป็นอย่างนี้อินทรีย์5พละ5อิทธิบาท4สติปัฏฐานโอ้ไม่ไหวมากเกินไปจิตใจท้อแท้ท้อถอยนั่นก็คือมีความคิดว่าจะไปหน้าจะให้มันดีมากขึ้นละแต่ไม่ไหวมาตันตึกอยู่ตรงนี้เสื่อมถอยเรื่องราวตรงนี้ทำฝังเป็นเรื่องของภิกษุรูปนี้แหละที่ว่าเขาต้องการจะฝึกจิตให้ดียิ่งขึ้นแต่ไปตั้นอยู่จุดหนึ่งตรงนี้ตรงนั้นเองทำยังไงทีนี้เรามาฟังเรื่องราวของภิกษุที่เขาทำบุญขึ้นไปตามลำดับจนไปตั้นอยู่ถึงจุดที่ว่าคิดว่าจะทำได้ดีละแต่ไม่ไหวคือเป็นเครื่องอัดดีอยู่แต่พอบวชเป็นพระแล้วไม่ไหวทำไม่ได้พระพุทธเจ้าแนะนำว่าอย่างไรไปฟังเรื่องนี้กันทุกฟังเป็นนิทานธรรมบทเรื่องของภิกษุที่มีใจท้อแท้อยากจะลาสิกขารูปหนึ่งธรรมบทแปลเรื่อง อุกันธิตะภิกษุภาคที่สองเรื่องที่26พระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในกรุงสาวัตถีทรงปรารภภิกษุผู้กระสันจะศึกรูปใดรูปหนึ่งตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่าสุทุทธสังสุนิปุนังเป็นต้นดังได้สดับมาเมื่อพระศาสดาประทับอยู่ในกรุงสาวัตถีบุตรเศรษฐีผู้หนึ่งเข้าไปหาพระเถระผู้เป็นชีต้นของตนคือภิกษุผู้เข้าไปสู่ตระกูลของตนเป็นประจำเรียนถามท่านว่าท่านผู้เจริญกระผมใกล้จะพ้นจากทุกข์ขอท่านโปรดบอกอาการสำหรับพ้นจากทุกข์แก่กระผมสักอย่างหนึ่งพระเถระสาธุดีละผู้มีอายุถ้าเธอใกล้จะพ้นจากทุกข์ไซเธอจงถวายสลากพัดถวายปักขิตพัดคือพัดที่ยกถวายในวันปักถวายวัดสาวาสิกพัดคือพัดที่ถวายแก่ภิกษุผู้จำพรรษาถวายปัจจัยทั้งหลายมีจีวรเป็นต้นแบ่งทรัพย์สมบัติของตนเป็นสามส่วนประกอบการงานด้วยทรัพย์ส่วนหนึ่งเลี้ยงบุตรและภริยาด้วยทรัพย์ส่วนหนึ่งถวายทรัพย์ไว้ในพระพุทธศาสนาส่วนหนึ่งอย่างนี้เขารับคำของพระเถระแล้วทำกิจทุกอย่างตามลำดับแห่งกิจที่พระเถระบอกแล้วเรียนถามท่านอีกว่าท่านขอรับกระผมจะทำบุญอะไรอย่างอื่นที่ยิ่งขึ้นไปกว่านี้แล้วครับผู้มีอายุถ้าอย่างนั้นเธอจงรับไตรสรณะและศีล5เขาจึงรับไตรสรณะและศีล5แม้นั้นแล้วจึงเรียนถามถึงบุญกรรมที่ยิ่งขึ้นไปกว่านั้นพระเถระก็แนวว่าถ้าอย่างนั้นเธอจงรับศีล10เขาก็รับศีล10แล้วประเหตุที่เขาทำบุญกรรมอย่างนั้นโดยลำดับจึงมีนามว่าอนุบุพพเศรษฐีบุตรเขาก็เรียนถามท่านอีกว่าก็บุญอันกระผมพึงทำแม้ยิ่งไปกว่านี้ยังมีอยู่อีกหรือครับเมื่อพระเถระกล่าวว่าถ้าอย่างนั้นเธอจงบวชเขาก็ออกบวชแล้วภิกษุผู้ทรงอภิธรรมรูปหนึ่งได้เป็นอาจารย์ของเธอภิกษุผู้ทรงพระวินัยรูปหนึ่งเป็นพระอุปัชฌาย์เมื่อกุลบุตรนั้นบวชแล้วอาจารย์กล่าวปัญหาในพระอภิธรรมในเวลาที่ท่านมาสู่สำนักของตนว่าชื่อว่าในพระพุทธศาสนาภิกษุทำกิจนี้จึงควรทำกิจนี้ไม่ควรฝ่ายพระอุปัชฌาย์ก็กล่าวปัญหาในพระวินัยในเวลาที่ท่านมาสู่สำนักของตนว่าชื่อว่าในพระพุทธศาสนาภิกษุทำสิ่งนี้ควรทำสิ่งนี้ไม่ควรสิ่งนี้เหมาะสิ่งนี้ไม่เหมาะภิกษุบวชใหม่นั้นมีความคิดว่าโอ้กำหนักเราใคร่จะพ้นจากทุกข์จึงบวชแต่ในพระพุทธศาสนานี้สถานเป็นที่เหยียดมือของเราไม่ปรากฏเราดำรงอยู่ในเรือนก็อาจพ้นจากทุกข์ในวัฏฏะได้เราควรเป็นคฤหัสถ์ดีกว่าดังนี้ตั้งแต่นั้นท่านก็กระสันจะศึกหมดความยินดีในพรหมจรรย์ไม่ทำการสาธยายอาการ32ไม่เรียนอุเทศผอมซูบซีดมีตัวสะพรั่งไปด้วยเส้นเอ็นถูกความเกียจคร้านครอบงำเกลื่อนกลนแล้วด้วยหิดเปื่อยลำดับนั้นพวกภิกษุหนุ่มและสามเณรถามท่านว่าผู้มีอายุทำไมท่านจึงยืนแฉะอยู่ในที่ยืนนั่งแฉะอยู่ในที่นั่งถูกโรคผอมเหลืองครอบงำผอมซูบซีดมีตัวสะพรั่งด้วยเส้นเอ็น ถูกความเกียจคร้านครอบงำเกลื่อนกล่นแล้วด้วยหิดเปื่อยท่านทำกรรมอะไรเนี่ยภิกษุผู้นั้นท่านผู้มีอายุผมเป็นผู้เบื่อนายภิกษุหนุ่มและสามเณรข้อนั้นเพราะเหตุไรภิกษุบวชใหม่จึงบอกพฤติการนั้นแล้วภิกษุหนุ่มและสามเณรเหล่าอื่นจึงได้บอกแก่อาจารย์และอุปชาของท่านแล้วพระอาจารย์และพระอุปชาได้พาภิกษุใหม่นั้นไปยังสำนักของพระศาสดาพระศาสดาตรัสถามว่าภิกษุทั้งหลายพวกเธอมาทำไมกันอาจารย์ลูกประชาข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภิกษุรูปนี้เบื่อหน่ายในศาสนาของพระองค์เจ้าข้าพระศาสดาแล้วยินว่าเป็นอย่างนั้นจริงหรือภิกษุข้อนั้นเป็นอย่างไรพระเจ้าข้าเพราะเหตุใดหรือข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเพราะข้าพระองค์ใคร่จะพ้นจากทุกข์จึงได้บวชพระอาจารย์ของข้าพระองค์นั้นกล่าวอภิธรรมกถาพระอุปชากล่าววินัยกถาข้าพระองค์นั้นได้ทำความตกลงใจว่าในพระพุทธศาสนานี้สถานเป็นที่เหยียดมือของเราไม่มีเลยเราเป็นคฤหัสถ์ก็อาจพ้นจากทุกข์ได้จึงมีความคิดที่จะเป็นคฤหัสถ์พระเจ้าข้าพระศาสดาภิกษุถ้าเธอจะสามารถรักษาได้เพียงสิ่งเดียวเท่านั้นกิจคือการรักษาสิ่งทั้งหลายที่เหลือย่อมไม่มีอะไรหรือพระเจ้าข้าเธออาจรักษาเฉพาะจิตของเธอได้ไหมอาจรักษาได้พระเจ้าข้าพระศาสดาประทานพระโอวาทนี้ว่าถ้ากระนั้นเธอจงรักษาเฉพาะจิตของตนไว้เธออาจพ้นจากทุกข์ได้ดังนี้แล้วจึงตรัสพระคาถานี้ว่าผู้มีปัญญาพึงรักษาจิตที่เห็นได้แสนยากละเอียดยิ่งนักมักตกไปในอารมณ์ตามความใคร่เพราะว่าจิตที่คุ้มครองไว้ได้เป็นเหตุนำสุขมาบาลีว่าสุทุทธสังสุนิปุนังยัตถะกามนิปาตินังจิตตังรักเขทะเมทาวีจิตตังคุตตังสุขาวหังก็ในบรรดาคำเหล่านั้นคำว่าสุทุทธสังแปลว่าที่เห็นได้แสนยากได้แก่ยากที่จะเห็นได้ด้วยดีคำว่าสุนิปุนังแปลว่าละเอียดยิ่งนักได้แก่ละเอียดที่สุดคือละเอียดอย่างยิ่งคำว่ายัตถะกามนิปาตินังแปลว่ามักตกไปในอารมณ์ตามความใคร่หมายความว่ามักไม่พิจารณาดูฐานะทั้งหลายมีชาติคือการเกิดเป็นต้นตกไปในอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งในฐานะที่พึงได้หรือไม่พึงได้สมควรหรือไม่สมควรก็ที่ว่าจิตตังรักเขทะเมตาวีแปลว่าผู้มีปัญญาพึงรักษาจิตหมายความว่าคนอันธพาลมีปัญญาสามชื่อว่าสามารถรักษาจิตของตนไว้ได้ย่อมไม่มีเขาเป็นผู้เป็นไปในอำนาจจิตย่อมถึงความพินาศหายนะส่วนคนผู้มีปัญญาคือเป็นบัณฑิตเดียวย่อมอาจรักษาจิตไว้ได้เพราะฉะนั้นแม้เธอจงคุมจิตของเธอไว้ให้ได้เพราะเห็นว่าจิตนี้ที่คุ้มครองไว้ได้เป็นเหตุนำสุขมาให้คือจิตย่อมนำมาซึ่งสุขอันเกิดแต่มรรคผลในนิพพานในการจบเทศนาภิกษุนั้นบรรลุโสดาปัตติผลแล้วชนแม้เหล่าอื่นเป็นนั้นมากได้บรรลุอริยผลมีโสดาปัตติผลเป็นต้นเทศนาได้สำเร็จประโยชน์แก่มหาชนแล เรื่องอุคันติตะภิกษุจบเอาละนะคนดีๆเนี่ยทำไมถึงอยู่ๆก็เปลี่ยนแปลงไปได้ตั้งใจคิดว่าจะมาทำในสิ่งที่มันดีเป็นธรรมเป็นวินัยเป็นประโยชน์น้อมมาในทางที่จะปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแต่ว่าเกิดท้อแท้ท้อถอยอย่างกรณีของคตาชายนายนี้ที่บวชมาใหม่ๆจิตใจมีความร่าเริงรื่นเริงและต้องการจะทำให้ยิ่งขึ้นไปทำตามคำแนะนำของครูบาอาจารย์แต่ว่าไม่ได้คำหนึ่งที่ท่านพูดไปเลยในเรื่องราวนี้ก็คือว่าโอ้ยไม่มีที่เหยียดมือเหยียดเท้าคำนี้นี่คือคำที่หนึ่งหมายความว่ามันเครียดคล้ายเกินไปไม่มีที่ว่าจะแบบให้ผ่อนคลายรีแลกซ์หรือว่าเหยียดมือเหยียดเท้าบ้างอย่างนี้นะหรือว่าได้นอนเหยียดหลังบ้างได้พักบ้างนี่คือลักษณะของเครียดคล้ายเกินไปพอเครียดคล้ายเกินไปคือมันต้องทำอันนี้เราก็ต้องทำอันนู่นเราก็ต้องตื่นอย่างนี้เราต้องทำอย่างนั้นอันนี้ก็ได้ไม่ได้โอ้ที่เคยกินก็กินไม่ได้ที่ไม่เคยกินก็จำเป็นต้องกินที่เคยทำก็ทำไม่ได้ที่ไม่เคยทำก็จำเป็นต้องทำอย่างเงี้ยก็เครียดกรัดเกินไปพอเครียดกรัดเกินไปแล้วจิตก็เหินห่างจากสมาธิทำฟังคำว่าเหินห่างจากสมาธินั่นคือไม่เป็นอารมณ์เดียวคำว่าไม่เป็นอารมณ์อันเดียวนั้นก็คือไม่สามารถที่จะรวบรวมสติสัมปชัญญะในการที่จะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้มันเกิดเป็นสาระขึ้นมาได้เรื่องราวจึงเป็นอย่างที่เล่าเลยว่าไม่เจริญอาการ32ควรทำอะไรก็ไม่ได้ทำเป็นโรคผอมเหลืองคือแบบไม่ไหวแล้วแห้งแล้วหน้าตานี่โอ้ซีดเซียวหมดกำลังใจท้อแท้ท้อถอยถึงเป็นที่มาของเรื่องนี้ท่านฟังว่าท้อถอยแล้วคิดจะสึกแล้วพระพุทธเจ้าให้อุบายในการที่จะจัดการกับเรื่องนี้ว่ารักษาจิตอย่างเดียวท่านฟังถ้าเราจะแยกแยะเจ้ากิเลสออกมาเนี่ยนะโอ้มันได้อย่างที่มีการพูดกันไว้ว่ากิเลส1,500ตัณหา108ตัณหานี่แยกได้108จริงๆแต่กิเลส1,500นี่ครับพระเจ้าคิดว่ามันน้อยเกินไปได้มากกว่านั้นแต่เอาที่พระพุทธเจ้าแจกแจงไว้ก็มีอุปกิเลส16อย่างเงี้ยบางที่ก็บอก11อย่างก็มีรวมกันได้เป็น3กองคือถ้าเป็นกองที่ทำให้เกิดความร้อนก็คือพวกพยาบาทพวกโทสะทำให้จิตนั้นมันลุ่มหลงอยากได้นี่ก็เป็นราคะเป็นโลภะทำให้จิตนั้นมันเกิดความมืดความงงความมึนนั่นก็เป็นโมหะแยกแบ่งได้เป็น3กองในกองแต่ละกองแยกได้ออกไปรวม11อย่างบ้าง16อย่างบ้างมาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจบ้างมาทางสิ่งที่เป็นหยาบละเอียดประณีตใกล้ๆดีเลวอดีตอนาคตปัจจุบันมาได้หมดทุกทางจะเกิดในสัญญาสังขารวิญญาณมีเป็นผัสสะเมื่อไหร่กิเลสก็เกิดได้เป็นอุปกิเลสเข้าแทรกซึมมาอยู่ในจิตจิตนั้นจึงจะต้องได้รับการรักษาทั้งฝังกรณีแรกเลยของภิกษุรูปนี้ก็คือความเครียดคลัดเกินไปจะทำความเพียรให้ยิ่งขึ้นเราท่านแนะนำให้ทานเอาดีท่านแนะนำให้สมาทานไตรสรณคมมานับถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่มีที่พึ่งอย่างอื่นบางอย่างมันก็ต้องงดเว้นนะเช่นการทำบุญในนอกเขตบุญของพระพุทธศาสนาเนี้ยคนที่เป็นอุบาสกอุบาสิกาอะไรที่พระพุทธเจ้าบอกไม่ใช่บุญนั่นคือนอกเขตแล้วเช่นการบูชาไฟหรือการบูชาได้สักอย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็นมิจฉาทิฏฐิอย่างเงี้ยเอาเงินต้องเลิกต้องงดเว้นบางอย่าง งดเว้นบางอย่างนี่ต้องใช้ความเพียรนะต้องทำบางอย่างที่ไม่เคยได้ทำเช่นตั้งศรัทธาไว้เช่นต้องมีการให้ทานต้องรักษาศีลนะศีลก็เพิ่มขึ้นไปอีกงดเว้นขึ้นไปอีกถึง5อย่างต้องทำสิ่งเพิ่มเติมขึ้นไปอีกเป็นเบญจศีลเบญจธรรมอีก5อย่างก็ต้องใช้ความเพียรขึ้นไปอีกความเพียรทำฝั่งที่ถ้าปรารภจัดเกินไปก็จะฟุ้งซ่านได้เกิดความเครียดกระดได้ท่านเปรียบเทียบไว้กับการที่ถ้าเราจับนกกระจาบด้วยมือสองมือหนักเกินไปนี่นกนั้นก็จะตายในมือได้หนักเกินไปตอนไหนตอนที่รักษาศีลห้าไม่มีปัญหารักษาศีล8ได้ศีล10ได้มันหนักไปตอนที่รักษาศีล227นี่แหละแล้วยังทุ่มเรื่องโพชฌงค์เรื่องมรรค8เรื่องอิทธิบาท4นี่มันจึงหนักเกินไปเครียดกระเกินไปไม่มีที่จะให้เหยียดมือเหยียดเท้าไหนจะบังคับให้สวดมนต์อีกไหนจะบังคับให้ต้องตื่นข้อวัดกิจปฏิบัตินั่นนี่ทุดง13วัด14โอ้ไม่ไหวนี่คือถ้าเครียดกระเกินไปนะท่านฟังก็เป็นอย่างนี้ได้ทำให้ท้อแท้ท้อถอยจิตมันก็เสื่อมท่านฟังจิตเสื่อมเนี่ยหมายความว่าเป็นไปตามอำนาจของสิ่งอื่นแล้วเป็นไปตามอำนาจของสิ่งที่ไม่ใช่มรรคแล้วเดินมาตามทางมรรคอยู่ดีๆเอาไงหลุดไปได้มันได้ช่องดูฟังสุนัขจิ้งจอกได้ช่องกัดเต่าที่ขาหน้าของมันเต่านี่ลืมหดคือจริงๆหดอยู่ละแต่ขาหน้านั้นโผล่ออกไปนิดนึงมันได้จังหวะพอดีมันก็งับเข้าให้เลยงับแล้วทำไงดึงสินี้ดึงพยายามที่จะเอาทุกชิ้นส่วนในกระดองเต่าเนี่ยออกมากินให้ได้ดีภิกษุณีพระพุทธเจ้าท่านยังให้อุบายในการรักษาไว้ให้ทำไมให้นะส่วนนักที่จอกก็จะดึงออกมาหมดกินหมดเต่าตายเลยไม่ใช่แค่ขาขาดอย่างเดียวมันจะคอยช่องจากเราอยู่อย่างไม่ขาดระยะไม่ทางตาก็ทางหูจมูกลิ้นกายและใจช่องที่มันจะมาอยู่6 ช่องทางนี้คูณกันเข้าไปเหอะทั้งสิ่งที่เป็นอดีตอนาคตปัจจุบันทั้งสิ่งที่ใกล้ๆหยาบละเอียดประณีตมาบางที2บ้าง3บ้าง5บ้างพร้อมกันบ้างคนละเวลาบ้างโอ้ยเป็นอันนั้นน่ะไม่ใช่แค่ว่า 1,500 หรอก 1,800,000 นู่นน่ะเป็นสิ่งที่จะให้เกิดกิเลสได้ทั้งสิ้นเพราะมันเป็นผัสสะมาดุหวังมันคือสุนัขจิ้งจอกมันคืออุปกิเลสที่จะใช้ช่องทางต่างๆเหล่านี้แหละทำให้จิตเราไขว้เขวอุตส่าห์เข้ากระดองรักษาอย่างดีแต่ก็เผลอไปบางครั้งบางคราวบางช่องบางจุดไหนช่องไหนที่เราจะเผลอได้อีกทุกฝังที่เป็นกันมากเลยอันหนึ่งก็คือความอยากว่ามันจะต้องได้อยากว่ามันจะต้องได้อยากว่ามันจะต้องได้ความอยากนี่ก็ทำให้ไม่ได้คือสมาธิเนี่ยทุกฝั่งจิตที่จะระดับการรักษาไว้เนี่ยมันเป็นลักษณะที่ไปไวรวดเร็วละเอียดถ้าเราพยายามจะบังคับมันเนี่ยไม่ได้สมาธินี่เป็นของละเอียดประณีตทุกฝั่งไม่ใช่จะได้ด้วยการบังคับการข่มขี่การห้ามการปรุงแต่งไม่ได้ได้ด้วยความสงบได้ด้วยความประณีตได้ด้วยความระงับถ้าเราจะอยากมันก็จะบังคับเกินไปไม่ได้คำศัพท์ที่พระพุทธเจ้าท่านใช้นั้นจึงมีความเนียบมากบางทีก็ท่านใช้คำว่าฉันทะบางทีท่านก็ใช้คำว่าความเพียรเรื่องความเพียรก็ปรารภไว้2 อย่างคืออย่าให้มันหนักเกินไปอย่าให้มันย่อหย่อนเกินไป ต้องปรารภความเพียรแต่พอดีต้องพอดีพอดีถ้าเกินไปทางด้านใดด้านหนึ่งเช่นตึงเกินไปไม่ได้ย้อนเกินไปก็ไม่ได้อยากมากก็ไม่ได้ไม่ปรารภความเพียรระบบอยากน้อยก็ไม่ได้แต่ฟังต้องทำยังไงสินี้อุ้ยมันหลายอย่างอยากนี่ไม่ได้เอางั้นไม่อยากอะไม่อยากนี่บางทีก็ไปติดกับดักของวิภวตัณหาคืออยากในทางที่จะไม่ได้พยายามนึกถึงความหลังอยู่ว่าฉันเคยทำอย่างนี้ได้นะมันน่าจะได้พอนึกถึงความหลังว่าเรื่องนั้นฉันก็เคยทำได้มันกลายไปเป็นความใส่ใจไปในสิ่งต่างๆอีกคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วก็เลยเตลิดไปเรื่องนอนนั่นก็ไม่ได้อีกเป็นอุปกิเลสอย่างหนึ่งหรืออย่างหนึ่งก็คือพอเกิดทำได้ขึ้นมาแล้วก็มีความโอ้ตื่นเต้นดีใจมากโอ้ฉันทำได้นี่มันอะไรนั่นมันอะไรนั่นเนี่ยเป็นลักษณะของคนที่เขาไปหาขุมทรัพย์ท่านผู้ฟังต้องการจะไปหาขุมทรัพย์สักขุมหนึ่งได้แผนผังลายแทงมาไปตามกำหนดไปตามรายละเอียดโอ้เกิดได้ขึ้นมานี่ปรากฏตอนได้นี่ได้ตั้ง5ขุมอ่ะโอ้ดีใจสุดขีดตื่นเต้นเกินไปก็ไม่ได้เสื่อมจิตก็ฟุ้งขึ้นไม่สงบเป็นธรรมชาติที่ต้องรักษาให้ดีทำฟังจิตนี่คำถามในที่นี้ก็คือว่าแล้วเราจะฝึกยังไงเราจะทำยังไงกลับมาตั้งต้นที่เดิมว่าไอ้ที่เราทำมายังไงนี่นะได้มายังไงนี่เราทำไปแบบเดิมว่าเราตรีตรึกไปนะเรื่องใดๆมากจิตเราก็จะน้อมไปด้วยอาการอย่างนั้นอย่างนั้นเราทำมายังไงที่มันได้มาเนี่ยยังภิกษุรูปนี้ตอนเป็นคฤหัสถ์เนี่ยท่านทำมายังไงเวลาเราจะทำให้มันต่อเนื่องต่อไปก็ทำแบบเดิมอย่างเวลาที่เขาจะสร้างถนนตัดถนนจากกรุงเทพมาถึงเชียงใหม่ถึงอุดรหรือลงไปถึงตราธิวาสถึงสุไหงโกลกสุไหงปาดีไปได้หมดละในขั้นตอนการตัดถนนนะเขาต้องมีกระบวนการทำฝังเสร็จเขาก็ต้องปรับพื้นที่ก่อนถ้ามันสูงเกินไปก็ต้องเกรดออกถ้ามันต่ำเกินไปก็ต้องถมขึ้นปรับพื้นที่มีความเสมอกันแล้วก็ต้องปรับพื้นผิวอีกตบดินให้แน่นใช้พัสดุอย่างนั้นอย่างนี้ทำเส้นทางทำที่กั้นทำป้ายการจราจรกิโลเมตรที่1ก็ทำแบบนี้กิโลเมตรที่10ก็ทำแบบนี้เหมือนกันกิโลเมตรที่100ก็ทำแบบนี้เหมือนกันจนถึงกิโลเมตรที่1,000อ่ะก็ทำแบบเดิมเหมือนกันแต่ที่จะไม่เหมือนกันนะท่านฟังก็คือสิ่งแวดล้อมอย่างกิโลเมตรที่1ก็จะเป็นตึกร้างบ้านช่องอยู่แถวกรุงเทพเอามีผู้คนมากมายพอมากิโลเมตรที่20 50นี่เป็นเปลี่ยนไปแล้วนะเป็นทุ่งนาเป็นคลองพอมากิโลเมตรที่100 200นี่เอาเป็นภูเขาถัดไปอีก4 500เป็นป่าแต่ว่ากระบวนการนี้เหมือนเดิมหมดนะเหมือนเดิมสิ่งแวดล้อมนี่ต้องเปลี่ยนไปแน่นอนเช่นเดียวกันท่านฟังเราทำมายังไงทางนี่คือเปลี่ยนเหมือนกับมรรค8ศีลสมาธิปัญญากายวาจาใจสัมมาทิฏฐิจนถึงสมาธิไม่ใช่ว่าท่องกันได้แล้วหรอแต่บ่ยังท่องไม่ได้นี่ต้องท่องได้แล้วนะอะไรที่ท่องกันได้นี่ทำกันได้ไหมลืมหรือเปล่าว่าเราเจอปัญหาอะไรก็ตามก็ต้องปฏิบัติตามมรรค8อยู่เหมือนเดิมแต่คำว่ามรรค8เนี่ยตรงฝั่งมันกว้างมากกว้างมากสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปเนี่ยอาจจะทำให้เราไปออกนอกทางไปยังภิกษุรูปนี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องทำก็คือว่าเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมแล้วเนี่ยไม่ใช่ว่าจะเปลี่ยนการกระทำเหมือนเดิมนั่นแหละคือตามมรรค8เหมือนเดิมนั่นแหละตามเส้นทางที่คุณมาอย่างเดิมนั่นแหละแต่ต้องมีความลึกซึ้งแยบคายมากขึ้นแล้วก็สิ่งแวดล้อมมันเปลี่ยนแปลงไปจ ะไม่ให้เราเปลี่ยนแปลงหรอมันก็ต้องมีอะไรบางอย่างที่เปลี่ยนแปลงแน่ล่ะแต่โครงสร้างหลักการนี้ต้องเหมือนเดิมคือมรรคแปดเหมือนเดิมใช่ไหมล่ะแต่สิ่งที่ต้องมีความละเอียดลึกซึ้งลงยิ่งขึ้นนั้นคือความลึกซึ้งแยบคายคือไปในรายละเอียดรายละเอียดอะไรที่มันลึกซึ้งลงแหมก็ถ้าพูดถึงคารวาสหยาบๆก็ยังบริโภคกามอยู่ก็ธรรมดาใช่ไหมเราก็แบ่งให้ทานบ้างนี่ก็ยังละเอียดขึ้นมามีการแบ่งจ่ายทรัพย์นะไม่ใช่ทุ่มไปในเรื่องกามอย่างเดียวแบ่งไว้ส่วนที่ให้ทานด้วยส่วนที่เก็บไว้ด้วยส่วนที่บำรุงมารดาบิดาด้วยแบ่งกันไว้ที่คุณทำมาได้นั้นมันไม่ใช่ว่าด้วยศรัทธาหรอด้วยศีลหรอใช่ใช่ใช่ต้องมีศรัทธาสิถึงจะฟังกันได้ต้องมีศีลสิจิตใจมีหิริโอตตัปปะถึงจะไม่ไปในทางฟุ่มเฟือยทางอบายมุขได้ถึงแบ่งใจทรัพย์อย่างนั้นได้เอาต่อมามีการสมาทานไตรสรณคมมีการรักษาศีลให้มันดียิ่งขึ้นไปครบทุกข้อนั่นก็ศีลเต็มขึ้นมามีศรัทธาเต็มขึ้นมาก็มาตามทางเดิมเหมือนกันอยู่ดีมีความละเอียดลึกซึ้งลงขึ้นไปในเรื่องทางจิตใจมากขึ้นไม่ใช่แค่สิ่งภายนอกเข้าไปอีกศีลที่ละเอียดลงไปเอาศีลที่เป็นไปเพื่อพรหมจรรย์ศีลที่เป็นเบื้องต้นของพรหมจรรย์ก็คือการไม่เสพเมถุนกิจกรรมของคนคู่นี่ก็งดเว้นหมดให้มีความละเอียดลึกซึ้งแยบคายลงไปไม่ใช่แค่เรื่องที่เกี่ยวกับบนเตียงชายหญิงเท่านั้นเอายังเรื่องถึงการจับเนื้อต้องตัวการมองตากันละเอียดยิ่งขึ้นลงไปลึกซึ้งลงไปก็ไม่ใช่เส้นทางเดิมหรอศรัทธาศีลไล่มาละเริ่มทำให้เกิดสมาธิสมาธิคนที่จะมีศีลได้สมาธิก็ต้องมีพอประมาณอยู่แล้วเพราะว่าศรัทธาเนี่ยทำให้เกิดมีการเอาใจจดใจจ่อได้อยู่พอประมาณเรียนลึกซึ้งแยบคายลงไปเอามาเสพเสนาสนะอันสงัดโอ้บางทีคิดฟุ้งซ่านเนี่ยที่แบบยังไม่เคยจะมาสังเกตเห็นเราก็เริ่มสังเกตเห็นต้องมีความลึกซึ้งแยบคายลงไปตามทางเดิมเดียวกันกับที่เราเคยเดินมาแล้วนั่นล่ะเกณฑ์ในการปฏิบัติทั้งฝั่งทั้งหมดเนี่ยมันจะมารวมกันในจิตของเราอย่างตอนที่พระพุทธเจ้าท่านบรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณใต้ต้นอัสสัตถพฤกษ์คือต้นโพจิตของท่านเนี่ยทั้งฝั่งเป็นอันหนึ่งอันเดียวนะเป็นหนึ่งเดียวเลยแบบสว่างสวยไม่มีอะไรที่มันจะไม่เข้ากันเลยทุกอย่างนี่นุ่มนวลอ่อนเหมาะเข้ากันระเบียบเนื้อถ้อยคำอะไรทุกอย่างมันเหมาะสมลงตัวกันเหมือนแบบเราฟังเพลงซิมโฟนีออเคสตราแล้วทุกอุปกรณ์เนี่ยมันเข้ากันอย่างดีลงตัวเหมาะเจาะนุ่มนวลไม่มีส่วนไหนที่แบบว่าจะแยกกระโดดหรือแบบไม่เข้าท่าเลยไม่มีนุ่มนวลไปหมดจะให้จิตเนี่ยเข้ากันนุ่มนวลอย่างนี้เนี่ยนะท่านก็จึงแจกแจงออกมาว่าที่อยู่ในจิตเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเนี่ยมีส่วนผสมอะไรบ้างแยกออกมาเป็นโพชฌงค์7ก็มีอยู่ในนี้สติปัฏฐานแยกออกไปเป็น4อย่างอยู่ในนี้อินทรีย์5ก็มีศีลก็ไล่ไปตั้งแต่ข้อ5ข้อ8ข้อ10อยู่ในนี้ล่ะยังมีเรื่องของสมาธิอีกชั้น1 2 3 4ไล่ขึ้นไปจนถึงสูงกว่านั่นก็มียังมีรายละเอียดเรื่องของเมตตาพรหมวิหาร4อัปปมัญญาอีก4อย่างทุกอย่างมันรวมเข้ากันอยู่ในนี้ได้ด้วยปัญญาของท่านก็ยังแจกแจงออกมาว่าเป็นอย่างนี้อย่างนี้ทีนี้คนบางทีด้วยภาษาต่างๆที่เรารับมาเนี่ยแค่ว่าเรามาอ่านเนื้อข้อความได้ยินเสียงมานี่คือสำคัญเห็นรูปมานี่สำคัญฟังต่อกันมาอ่านมานี่แหละมันเป็นภาษาหมดเพราะว่าอะไรก็ตามที่อยู่ในจิตของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นของท่านไงท่านจะส่งผ่านมาให้เราเนี่ยทำยังไงอ่ะการที่ต้องส่งผ่านเข้ามาตรงนี้แหละจึงเป็นช่องทางที่ให้มันเข้าแทรกแซงได้เข้าอินเตอร์เซปต์ได้เพราะว่ามันไม่ใช่ว่าส่งกันแบบว่า เอาจิตอัดเข้าจิตใช้พลังแล้วก็ผ่านเลยมันต้องผ่านมาทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจมันเนี่ยไม่ได้รออยู่ที่ไหนเราตามไปฟังก็รออยู่ตรงนี้แหละที่ที่ไปของมันคือตามช่องทางเหมือนในพรานเขาจะจับดักลิงเนี่ยโอ้ยที่มันเป็นภูเขาครุขระลิงมันอยู่ได้คนเข้าไปไม่ได้เขาก็ไม่ไปอยู่แล้วเพราะมันยากเขาก็จะไปในที่ที่คนก็เข้าไปได้ลิงก็ไปได้หรือว่าจะต้องล่อให้ลิงมาในจุดที่คนนั้นจะไปได้พอวางกับดักล่อไว้ที่ที่ลิงมันจะมากับดักนั่นแหละก็สำหรับลิงโง่ที่จะไปติดกับมาเนี่ยไม่ไปตามมาร์กหรอกทุกฝั่งเพราะความคิดของมันเนี่ยก็จะไปเป็นมิจฉาทิฏฐิมันจะไปตามสัมมาทิฏฐิไม่ได้สมาธิมันมีมันคิดแผนจะหลอกล่อคิดจะประทุษร้ายนั่นก็เป็นมิจฉาสมาธิเป็นมิจฉาสังกัปปะเขาจะไม่ได้ไปตามทางมรรคอยู่แล้วแต่ทางที่เขาจะอยู่ก็จะอยู่ตรงตาหูจมูกลิ้นกายและใจเราจะมารับรู้คำสอนของพระพุทธเจ้าได้เราก็มารับรู้ทางช่องทางนี่แหละตาหูจมูกลิ้นกายและใจตาดูไงบางทีคุณก็ดูวิดีโอบางทีคุณก็อ่านหนังสือหูล่ะบางทีก็ได้ยินเสียงครูบาอาจารย์เทศน์นี่แหละคิดนึกล่ะนั่นก็เป็นธรรมารมณ์ที่ต้องคิดใคร่ครวญเรื่องของธรรมะหมดต่างๆโอ้ยนี่แหละมันจะวางกับดักเอาไว้ตรงจุดนั้นๆเสมอทุกที่ตลอดเวลาเหมือนสุนัขจิ้งจอกเขาเห็นเต่าหากินอยู่ตามริมลำธารวิ่งปรีเข้าไปเลยแต่วันนี้จะฟาดเต่าสดละจะกินเป็นอาหารเต่าก็ไม่โง่ท่านฟังเต่าไม่หาปีนขึ้นต้นไม้ก่อนมันหดเข้ากระดองของมันก่อนเลยมันฉลาดเต่าเก็บอวัยวะไว้ในกระดองสุนัขจิ้งจอกก็วิ่งไปสิอ้อมหน้าอ้อมหลังไม่ได้ช่องเราได้ยินฟังคำเสียงบอกเล่ากล่าวเรื่องธรรมะอย่างใดอย่างหนึ่งนั่นเป็นเสียงดังฟังเป็นเสียงเราอ่านหนังสือแต่เป็นรูปเราคิดนึกตรีตรึกใคร่ครวญธรรมะอย่างใดอย่างหนึ่งนั่นเป็นธรรมารมณ์เป็นช่องให้มารแทรกแซงได้มารคืออะไรกิเลสมารดังฟังแทรกแซงนินเนียนมาจากเรื่องที่เราคิดนั่นล่ะมาเป็นความไม่ทำไม่ในใจโดยแยบคายเป็นอโยนิโสมนสิการไหมเราคิดว่าเราโยนิโสมนสิการแต่เป็นธรรมารมณ์ป่ะแทรกแซงได้มาแน่นอนบางทีมาในกับความคิดที่เป็นอดีตมาในกับเรื่องที่เราฟังเนี่ยบางคนฟังนั่งสองคนอยู่ข้างๆพูดคำเดียวกันออกไปคนหนึ่งก็ฟังแปลไปอีกอย่างหนึ่งอีกคนหนึ่งก็ฟังแปลไปอีกอย่างหนึ่งพ่อครัวทุ่มฝังเขาทำอาหารบำรุงเลี้ยงพระราชาก็เป็นพ่อครัวของพระราชาเหมือนกันนั่นแหละได้เครื่องปรุงเข้ามาเหมือนกันนั่นแหละปรุงผสมกันออกมาพ่อครัวคนหนึ่งไม่ได้ค่าจ้างเพราะทำอาหารไม่อร่อยคำว่าไม่อร่อยนี่คือหมายถึงไม่ถูกปากไม่ถูกใจพระราชาพ่อครัวคนหนึ่งทำอาหารอร่อยอาหารอร่อยไม่ถึงถูกปากถูกใจพระราชาเอาไม่ใช่ว่าได้เครื่องปรุงเหมือนกันหรอกได้วัตถุดิบอย่างเดียวกันทำไมสองคนทำอาหารออกมาได้อร่อยไม่เท่ากันเพราะว่าเขาไม่รู้จักสังเกตนิมิตคือเครื่องหมายของอาหารของเขาบางคนกินชอบแบบไหนไม่ชอบแบบไหนจะสังเกตนี่ต้องทำยังไงนิมิตตำฝังไว้ถึงเครื่องหมายต้องมีความแยบคายในการปฏิบัติแยบคายสังเกตดูจิตของเราเนี่ยมันถึงพระราชานี่แหละเอ๊ะทำแบบไหนมันอยู่ตามมรรคได้สงบได้พิจารณาอะไรใครควรยังไงเอาคิดไปในเรื่องนั้นนี่คือมันถูกปากกับอาหารชิ้นนั้นระวังนะที่ใครควรตลอดนั่นแหละเป็นช่องให้มารแทรกแซงได้เสมอเพราะเป็นธรรมารมณ์เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในช่องทางคือใจในใจนี่แหละท่านฟังเอ้ยมันสำคัญอินทรีย์ทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นตาหูจมูกลิ้นหรือกาย ที่จะรับรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะมันจะมารวมลงเข้าสู่อยู่ในช่องทางคือใจมีใจเป็นที่แล่นไปสู่จิตที่มีความเป็นตัวตนเรารู้สึกเนี่ยมันก็เป็นนามธรรมเหมือนกันถ้าในช่องทางคือใจไม่มีสติรักษาไว้จิตนี่แหละมันจะไปตามอารมณ์ต่างๆได้เป็นสิ่งที่ละเอียดมักตกไปตามอารมณ์ที่มาตามช่องทางอินทรีย์ต่างๆรวมถึงธรรมารมณ์ด้วยถ้าในใจไม่มีสติรักษาไว้จิตนี่ตกแน่ตกไปตามอารมณ์ที่มาทาง6ช่องทางนี้ไปได้เพราะมันวางกับดักเอาไว้ที่ไหนอยู่หน้าตาอยู่หน้าหูจมูกลิ้นกายใจเป็นรูปเสียงกลิ่นรสโดยเฉพาะยิ่งธรรมารมณ์มันแทรกแซงได้ฟังมาอย่างดีคิดไปเรื่องใหม่ถ้าเรื่องใหม่ที่คิดไปนั้นออกนอกทางได้เป๊ะทันทีเหมือนกับภิกษุรูปนี้ได้ยินได้ฟังเรื่องใหม่ๆครูบาอาจารย์สอนเรื่องดีๆอภิธรรมที่เป็นโพธิปักขิยธรรม37เรื่องวินัยข้อมาปฏิบัติต่างๆโอ้เป็นไปเพื่อความงดงามเป็นไปเพื่อโสรจะขันติเป็นความสงบเสงี่ยมความเรียบร้อยทำไมจะไม่ดีแต่ถูกมารแทรกแซงตรงธรรมารมณ์คิดไปเรื่องใหม่แล้วเผลอไปทำไมถึงเผลอสติทำฝังลืมไปสติอยู่ตรงไหนสติอยู่ตรงไหนจิตก็อยู่ตรงนั้นนั่นแหละสติไม่อยู่ตรงไหนจิตมันก็ไปทั่วมันไม่อยู่ตรงนั้นตรงไหนที่จะให้สติตั้งขึ้นได้อะไรต้องมีสติเป็นที่แล่นไปสู่ใจท่านฟังใจต้องมีสติเป็นที่แล่นไปสู่สตินั้นจึงจะตั้งรักษาจิตได้จิตที่คุ้มครองไว้ได้จะเป็นเหตุนำสุขมาจิตตั้งคุตตังสุขาวหังจะคุ้มครองรักษาจิตไว้ได้อย่างไรสติธรรมฝังพระพุทธเจ้าตรัสไว้ตอนก่อนการปรินิพพานว่าพวกเธอทั้งหลายจงเป็นผู้มีสติรักษาจิตเถิดอันนี้พูดสั้นๆนะท่านตรัสไว้เต็มๆจริงๆบอกว่าพวกเธอจงเป็นผู้ไม่ประมาทมีสติมีศีลเป็นอย่างดีจงเป็นผู้มีความดำริตั้งมั่นแล้วด้วยดีตามรักษาซึ่งจิตของตนเถิดจิตจะถูกรักษาได้ไม่ใช่แค่สติอย่างเดียวทุกฝั่งเครื่องมือเรามีมากมายให้สบายใจเลยสตินี่ก็อย่างหนึ่งความไม่ประมาทก็อย่างหนึ่งศีลก็อย่างหนึ่งความดำริที่มันดีๆสัมมาสังกัปปะนี่ก็อย่างหนึ่งพวกนี้สามารถรักษาจิตได้หมดคนที่ไม่ประมาทท่านผู้ฟังสามารถที่จะละชาติสงสารทำที่สุดแห่งทุกข์ได้ภิกษุรูปนี้ได้มาศึกษาอยู่ในธรรมวินัยมีความฟุ้งซ่านเกิดขึ้นไม่ไหวไม่ไหวเพราะว่าเรื่องราวต่างๆที่บางทีมันเยอะเกินไปท่านพยายามทำความเพียรในการที่จะรักษาจิตคุ้มครองจิตก็เป็นเหตุที่ทำให้นำความสุขมาให้ได้เป็นความสุขที่พ้นจากราคะโทสะและโมหะเป็นความสุขที่เหนือจากสุขเวทนาให้เรารักษาจิตให้ดีท่านฟังจิตที่ถ้าคุ้มครองรักษาไว้อย่างดีจะนำความสุขที่เหนือกว่าสุขเวทนาให้เราได้มานั้นจะไม่ได้ช่องแน่ถ้าบ่เราไม่เปิดช่องเรามีธรรมะอยู่ในใจรักษาจิตให้ดีด้วยสติมันจะไม่ได้ช่องทำลายล้างมันจะไม่ได้โอกาสจะเป็นการทำทางไปสู่ที่เกษมสู่นิพพานได้ข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนไฮโซพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร